आज तो गीत गा ले, कल की किसको खबर। आज तो गीत गा ले, कल की किसको खबर। कुछ भी मालूम